Ljumma smale. Kassa krog, ljumma vita. Kassa krog, ljumma foga. Kassa krog, foblas. Ljumma pari, jesu na glas, foblas. Ajde, deri. Kada vraca crta, smačno stari. Jesus, molotis, jesus, molotis. Kassa krog, foblas. Ljumma pari, jesu na glas, foblas. Ajde, deri. Kada vraca crta, smačno stari. Jesus, molotis, jesus, molotis. Stavka tvoj na kaza pari. But you must know.